efektif bas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Bas'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku Göker Küçük. Bugünkü programın icrasında sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Volkan Arda Şili'de geçtiğimiz iki hafta kendisiyle görüşmüştük biliyorsunuz. Telefonla canlı bağlantılar kurmuştuk. Copa Amerika'yı kendisi Şili'de yerinde takip ediyor. Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa Amerika'yı. Bu hafta şimdilik bir teknik arıza sebebiyle kendisine henüz bağlanamadık. Ancak bağlanırsak yine kendisiyle bir kurabiliriz iletişimi. Evet, şu an hatta olduğunu duyuyorum. Merhaba Volkan. Beni duyabiliyor musun? Merhaba Utku. Evet. İyi geliyor mu? Bugün biraz sıkıntılı başladık programa bağlantı nedeniyle. Ben duyuyorum seni. Sen beni duyuyor musun? Evet, şu an gayet iyi sesin. Sesini aldık. Evet, Volkan'a da bağlandık. Evet, sevgili Volkan, son bir haftan Şili'de nasıl geçti diyeyim kısaca. Copa Amerika'da grup maçları sona erdi. Futbol topu tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Artık çeyrek finallere geçildi. Şili'de Copa Amerika coşkusu adım adım artıyor olsa gerek. Öyle değil mi? Beni duyabiliyor musun sevgili Volkan? Evet, duyamıyor şu anda kendisi. Olsun. Evet. Burada Copa Amerika coşkusu sokaklara... Evet, duyuyorum şu anda. Aynen, biz de seni duyabiliyoruz. Arada bir kesilmeler olabiliyor canlı yayın. Doğru, doğru. Bunlara sıkıntıları diyelim. En sıkıntısız şekilde çözüp ya da olması için elimizden geleni yapıyoruz biz de. İnşallah da öyle bitireceğiz programı çok sıkıntı olmadan. Copa Amerika'da çeyrek finallere gelinirken yani coşkulu bir biçimde sokaklara bu pek yansıdığını söyleyemeyiz. Bir tek işte Şili'nin maçlarında bunu görmek mümkün oluyor. Şili'nin maçlarında Şili özellikle kazanıyorsa o günkü maçı, kazanmışsa o günkü maçı buradaki en büyük meydanlarından biri olan Plaza Italia o akşam dolup taşıyor, turlara çıkılıyor, eğleniliyor. Ama sonunda birkaç hani haberlere yansıyana göre birkaç provokatör ya da kendini bilmez polisle çatışmaya başlıyor ve olaylar farklı bir boyut kazanıyor bu şekilde. Onun dışında ise fazla bir Copa Amerika coşkusu veya hareketliliği sokaklara yansıyor demek mümkün değil. Protestolar ne düzeyde? Geçen yıl Brezilya'da hatırlıyorsun sen de. Yerinde tanık oldun. Dünya Kupası yoğun protestolara sahne olmuştu. Şili'de böyle bir ortam olduğundan söz edebilir miyiz? Alo, tam duyamadım soruyu Utku. Son olarak protestolardan son durum merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl Brezilya'da çok ciddi protestolar vardı. Sen de tanık olmuştun yerinde. Şili'de böyle bir ortam var mı sence? Yani, evet. Hı-hı. Tamam, şimdi duydum soruyu. Yani Şili'de protestolar uzun zamandır vardı. Son dönemde de yine yükseldi. Özellikle geçen sene Brezilya'da yaşananları herhalde örnek alarak devam ediyorlar bu eylemleri yapmaya. Evet. Çünkü böylesine büyük turnuvalarda bu hareketlenmelerin olması medyaya da farklı yansıyor tabii ki. Farklı ülke medyalarında da bizim de kulağımıza çarptığı gibi yankı bulma imkanı oluyor bu eylemlerin. Hı hı. Burada şöyle söyleyeyim, Valparaiso buranın öğrenci kentlerinden bir tanesi. Her sokağında bir tiyatro okulundan tut, sanat okulundan başka işte güzel sanatlar, mühendislik vesaire aklına gelebilecek bütün fakülteler, üniversite bölümleri var. Tam bir üniversite şehri diyebilirim. En büyük eylemlerde eğitimle alakalı olanlar orada oluyor. Orada işte polisle yüksek çatışmalı eylemler gerçekleşmişti turnuva öncesi yine devam ediyor bu eylemler. Turnuva öncesi yaşanan eylemlerde de iki kişi hayatını kaybetmişti. Turnuvaya yakın zamanda yapılan eylemlerden birinde de bir öğrenci yoğun bakıma alınmak durumunda kalmış polis müdahalesi sonrası. Ancak onun da Şili'deki üniversite öğrencileri birliğinin yaptığı büyük açıklamada anladığımıza göre hayat tehlikesi bitmiş. Kendine yavaş yavaş yürümeye başlayacak mesajı verilmişti. Orada da eylemler bu şekilde devam ediyor. Zaman zaman metro çalışanlarının eylemi de oluyor şimdi. Yani her zaman bir hareketlilik mevcut kupa dışında. Aynen, zaten Güney Amerika'nın genelini bir kenara koyarsak özellikle Şili'de zaten sürekli öğrenci eylemi haberleriyle zaten Türkiye basınının gündemine gelen bir ülke. Hatta bundan yaklaşık 4-5 yıl önce belki de ülke tarihinin ya da Güney Amerika tarihinin en büyük öğrenci protestolarından birine sahne olmuştu. Yaklaşık 2000 öğrencinin gözaltına alındığı, tutuklandığı bir süreç yaşanmıştı Şili'de. Böyle de hatırlıyoruz Şili aslında. Yani bir uluslararası bir organizasyon varken de bunun eylemsiz olması da beklenemez zaten doğal olarak. Şili milli takımı da aslında biraz sahanın içine girersek gayet iyi gidiyor aslında. Bu kupanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu burada. Biz de göstermiştik hatta seninle konuşurken. Gruptan gayet başı dik çıktılar. Son maçta da Bolivya'yı 5-0 yenerek çıktılar. Herhalde coşku has safhadadır. Sen de dedin Şili maçlarını kazandığı zaman coşku artıyor. Grubu 5-0'lı galibiyetle geçtikten sonra çeyrek finalde Uruguay ile eşleştiler. Şili'de Şili basını ve Şili halkında artık şampiyonluk sesleri, şampiyonluk nameleri yankılanmaya başladı mı acaba? Yani şampiyonluğa öyle kolay bakılmıyor Şili'de. Öncelikle Uruguay o kadar da hoş karşılanan bir rakip olmadı. Şili basının tarafından da, taraftarlar tarafından da tatsız bir eşleşme başlıkları atıldı. El Mercurio'da ve La Tercera'nın manşetlerinde şöyle bir istatistik var bu eşleşmede. Yani Uruguay bu kupayı en çok kazanan takım, Şili ise hiç kazanamayan takım. Uruguay'ın bir kazanma geleneği olduğunu düşünürsek bu açıdan bir psikolojik üstünlüğe sahip. Ama Şili bütün maçlarını Santiago'da Nacional Stadı'nda oynadı. Bugün eşleşmeye baktığımızda yine Nacional Stadı'nda oynayacaklar. Bir sonraki maçı da sonraki finalde hep Nacional Stadı'nda oynayacak olmaları bir avantaj şampiyonluk yolunda. Ama turnuvanın en kısa takımı olarak turnuvada attığı iki golü de yan toplardan, hava toplardan bulmuş Uruguay'a karşı sahaya çıkacaklar çarşamba günü. Pauli'nin takımın teknik direktörünün yani kafasını en çok karıştıran soru, konu bu. Bunu nasıl çözeceklerini üzerine çalışmalarını yapıyor San Pauli. Çünkü işte hem Diego Godin savunmadan gelen hem onun genç ve yeni partneri Jose Jimenez Paraguay'a karşı da gol atan oyuncu oydu. İlk Jamaika maçında da yine bir yan toptan gelen bir pozisyon sonrasında golü bulmuş Uruguay. Bu tür organizasyonları iyi yapan forvette de Cavani ve Abel Hernandez gibi bir tane uzun oyuncuya da sahipler. O yüzden Uruguay bu avantajı kullanmak isteyecek. Şili ise bunu nasıl durduracak? Onu iyi bir düşünmeli. Ve ayrıca turnuvanın en çok alt yapan takımlarından biri Şili. Uruguay ise en çok sıkı ve mücadeleci yönüyle öne çıkan takımlardan bir tanesi. Hiç kolay olacak gibi gözükmüyor bence Şili'nin açısından. Ama tabii ev sahibinin her zaman turnuvada olması turnuvaya ruhunu biraz daha fazla, en azından eğlence yanını biraz daha fazla yansıtıyor. Şehirde de, ülkede de. Evet, ben devam edeyim buradan. Volkan'ın da bahsettiği gibi az önce hattan düştü kendisi. Hakikaten Uruguay takımı kafa toplarında çok etkili bir takım ki Diego Godin'in Atletico Madrid'in şampiyonluğa yürüdüğü dönemde hava toplarındaki etkinliği hepimize bilinen bir gerçekti. Ligin son maçlarında attığı gollerle Atletico Madrid'i La Liga şampiyonluğuna taşımıştı. Şu anda da takım aslında Volkan'ın da bahsettiği gibi Godin gibi uzun boylu oyuncuları kafa toplarıyla beslemeye yönelik bir oyun anlayışıyla devam ediyor. Tabii bunun ana sebeplerinden bir tanesi olarak Uruguay forvetlerinin formsuzluğu gösterilebilir. Luis Suarez'in geçtiğimiz yıl Dünya Kupası'ndan kalan o meşhur ısırık cezasını göz önünde bulundurunca Diego Cavani'ye çok bağlı bir halde gittiklerini söyleyebiliriz. Ancak Diego Cavani Uruguay milli takımı formasını maalesef o ağırlığı taşıyamıyor kendisi. Paris Saint-Germain'de ne kadar iyi bir sezon geçirse geçirsin Uruguay takımında açıkçası uzun süredir hiçbir varlık gösteremeyen bir oyuncu. Konumunda hatta 2003 yılından beri bu takımda yani neredeyse varlığı yok arasında olduğunu söyleyebilirim ben. Cavani'nin Dünya Kupası'nda da yoktu. Yani var ama yoktu daha doğrusu. Hani Cavani'nin daha iyi bir versiyonu olsa bu takımda Uruguay takımı 2011 yılındaki şampiyonluğunu tekrarlamak konusunda daha iddialı bir hale gelebilir diyebiliriz. Ve Şili maçının özelinde de konuşacak olursam Şili savunmasındaki Gary Medel ve Gonzalo Jara ikilisinin ki bu iki oyuncu boyları çok da uzun olmayan oyunculardır. Bildiğimiz stoper fizyolojisinin aksine daha kısa boylu oyunculardır. Uruguay'ın oyun anlayışının yan toplar veya frikikler olması gerektiğini çok da zorlanmadan söyleyebiliriz elimizdeki verilerden yola çıkarak. Bu maçında başlangıç tarihinin 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan gece saat 2.30 olacağını söyleyelim. Çeyrek final maçlarının ilki olarak göze çarpıyor Şili-Uruguay maçı. Santiago şehrinde oynanacağını da sevgili Volkan söylemişti. Sevgili dinleyenler isterseniz şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Şarkı arasından sonra yeniden birlikte olacağız. Şarkımızın adı Geri. Söyleyen ise La Pichanga. Ahí va el pivo. Ahí va el pivo por la derecha. Tira. Por fin dentro de la cancha y dando la vida en cada Yeniden birlikteyiz sevgili dinleyenler. La Pichanga'dan Geri adlı şarkıyı dinledik. Hattımızda bir kopukluk olmuştu Volkan ile ve şu anda Volkan yeniden telefonun öbür ucunda. Evet sevgili Volkan, La Pichanga'nın Geri adlı şarkısını dinledik. Sanırım bu şarkının Şili Milli Takımı'nın bir oyuncusuyla alakası olsa gerek. Evet, Gary Medel'in takımda çok taraftarları üzerinde çok büyük bir etkisi var. La Pichanga grubu da Gary Medel için bir parça yazmış. Her şarkı, her oyuncu için birer şarkı yazıldığını bir daha hatırlatayım. Hı-hı. Bu da Gary Medel için olandı. Evet, gayet de güzel bir şarkı. Turnuva için evet, güzel son bir şarkı. Bolivya maçında da çok güzel bir gol attı. Stoper olmasına rağmen havada topu göğsüyle yumuşatıp tek hemen hızlı bir vuruşla topu rakip kalecinin üzerinden aşırtarak topu ağlarla buluşturdu. Bu da taraftarlar arasında gün boyu, gece boyu konuşuldu yani. Bir stoper geliyor bunu yapıyor, vay maşallah şeklinde yorumlar olmadı değil. Evet, Bolivya dediysen oradan devam edelim. Bolivya ve Peru eşleşti çeyrek finalde. Belki de kimilerine göre en az ilgi çekici, kimilerine göre en fazla ilgi çekici maç Bolivya-Peru eşleşmesi olsa gerek. Ben Peru takımını bu turnuvada aşırı beğendim. Aslında yani Peru takımı 2011 yılındaki turnuvada da adından söz ettiren bir performansı vardı. Ancak bu takım yaşı da yüksek olan bir takım. Ve takımın teknik direktörü Şubat ayından beri bu takımın başında yanlış bilmiyorsam. Bolivya-Peru eşleşmesi aslında kazanan takımın biraz tarih yazacağı bir eşleşme diye ben düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun ve favorin kim bu eşleşmede? Yani Bolivya-Peru maçında Bolivya'nın hızlı oyun oynadığını söyleyeyim. Birazcık kırılganlar. Fizik açısından da kırılganlar. Peru o konuda biraz daha güçlü, ayakta kalabilen bir takım. Peru'nun yaş dezavantajı var gibi olsa da yani bunu tecrübeye dönüştürerek tecrübe kısmını kullanıyorlar diyelim. Evet. Ama Venezuela karşısında tamam 10 kişi kalmıştı rakibi. Ancak 4 veya 5 oyuncuyu birden yarı alana, rakip yarı alana bırakıp orta sahayı boş bırakarak atak yapma çabaları Venezuela'yı fazla zorlamadı. Yani Venezuela Bolivya'nın hızlı oyuncularıyla Peru'ya zor dakikalar yaşatabilir diye düşünüyorum ben. Yani tarih yazmak mı dersin bilmiyorum ama yani Peru işte kazanırsa Bolivya karşısında son dörde kalmış olacak. Bir önceki turnuvada da son dörde kalan bir takım olduğu için aslında çok da büyük bir tarihi bir başarı gibi durmuyor. Ama tabii durumsal yani güncel duruma bakarsak işte hocası yeni gelmiş. Takımına çok fazla yaşlı oyunculardan kurulu. Fazla büyük dünya çapında yeteneği, yeni genç yeteneği yok. O açıdan bakarsak evet Peru'nun kazanması durumunda önemli bir başarı olacak. Rakibi de Şili ya da Uruguay olacak. Yani Şili veya Uruguay açısından da evet, bir nevi şanslı bir eşleşme olabilir. Evet, ev sahibinin yolu açık görünüyor bu anlamda. Peru takımı en son maçını Kolombiya ile oynamıştı ve o maçı 0-0 beraber bitirmişti. Bu sayede grubu ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Kolombiya en iyi üçüncüler arasından çeyrek final vizesi aldı. Kolombiya takımı da bu turnuvanın hayal kırıklıklarından biri olarak gösteriliyor. Radamel Falcao 3 maç 0 gol 0 asist. Herhalde eleştiri okları artık Falcao'nun üzerinedir tamamen. Yani Atletico Madrid'deki performansınla bugünkü hali arasında dağlar kadar fark var. Arjantin-Kolombiya maçı tek taraflı maç olarak gösterilebilir herhalde. Messi de formda. Di Maria da geldi artık formda olarak. Arjantin'i ben favori görüyorum. Herhalde sen de aynı görüştesindir. Arjantin'i favori yapan sebeplerden bir tanesi grupta Kolombiya'nın 3 maçta sadece 1 gol atabilmiş olmasını gösterebiliriz. Evet, bir, ben de onu gösteriyorum. Yani forvet hattında hepsinin kariyerinde gol krallıkları olan forvetleri var. Ancak sonuca gidemedi hiçbiri. Ben burada Jose Pekerman'ın Falcao seçiminde büyük hata yaptığını düşünüyorum. Geçen seneki takım ruhunu bozarak Falcao'yu ve hani bu sezonki takımın içinde kulüp başarısı olarak en düşük performansı göstermiş Falcao'yu kaptan ve ilk 11'de yer vermesi hataydı. Bir diğer dezavantajı da Kolombiya'nın iki orta saha oyuncusundan, önemli iki orta saha oyuncusundan yoksun çıkacak olması Arjantin karşısına. O da biri Carlos Sanchez, kart cezalısı ve diğeri de Valencia. Valencia çok ağır bir sakatlık geçirdi dünkü mücadelede. Turnuvayı kapatmış olma ihtimali var. Yapılacak testlerden sonra bu belli olacak. Ama bu iki oyuncunun yokluğu Kolombiya'yı çok fazla zorlayacak. Yani sadece Alejandro May yakalıyordu orta sahada bu iki oyuncunun eksikliğinde. Orta sahayı nasıl takviye edecek Pekerman göreceğiz. Evet. Arjantin Pastore önderliğinde yürüyor biraz. Pastore ve Mascherano. Messi çok fazla gerektiğinde oyuna müdahale ediyor. Kendini geride tutuyor. Bu açıdan da takım oyununu öne çıkarmaya devam ediyor Messi. Evet. Son eşleşmeye de kısaca değinelim seninle. Sonra vedalaşacağız. Brezilya-Paraguay. Paraguay son Copa Amerika'nın finalinin tekrarı olan maçta Uruguay ile beraber kalarak çıktı çeyrek finale. Brezilya Neymar'sız devam edecek yoluna. Neymar'sızlık herhalde ciddi anlamda etkileyecek Brezilya'yı. Ben etkilemeyeceğini düşünüyorum. Dünkü maçı bayağı stadyumda canlı izledim ve çok da güzel oynayan bir Brezilya ile karşılaştım. Robinho çok daha güzel yönetiyor bu takımı. Willian daha fazla özgür hissediyor. Felipe Coutinho birazcık daha etkili olabilir. Bu üç hücum yönü güçlü oyuncuyla birlikte Brezilya biraz daha şanslı Paraguay karşısında. Bir parantez açalım. Geçen seneki turnuvada son 8'e kalan takımlar arasında Brezilya ve Paraguay yine eşleşmişti. Orada da maç 0-0 berabere bitmiş ve Paraguay penaltılarla turu geçmişti. Bunun da bir rövanşı olacak gibi gözüküyor Brezilya-Paraguay mücadelesi. Neymar da Brezilya Futbol Federasyonu kendisine verilen 4 maçlık cezaya itiraz etmediği için Brezilya'ya dönme kararı vermiş ve Brezilya'ya dönerek aslında takıma da maçlara daha fazla konsantre olabilmeleri açısından bir iyilik yapmak için bunu gerçekleştirdiğini söylemiş. Benim oradaki evet, varlığım takımı rahatsız edebilirdi. Beni öne çıkarabilirdi. Buna gerek olmadığını düşündüm deyip Brezilya'ya geri döndü Neymar. Evet, çok doğru bir karar bence de. Çeyrek final maçlarının tarihlerini, saatlerini verelim. 26 Haziran 2.30'da Bolivya-Peru, 27 Haziran 2.30'da Arjantin-Kolombiya ve 28 Haziran 00:30'da Brezilya-Paraguay maçlarını takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Volkan çok teşekkür ederim görüşlerin ve katkıların için programa. Ne demek her zaman. Evet, sevgili dinleyenler programla alakalı görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı Twitter Effective Pass adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Volkan'ın Şili'deki yaşadıklarını ve maceralarını, Copa Amerika anılarını Copa 5'inde WordPress adresinden takip edebilirsiniz. Telefonun ucunda Şili'den sevgili Volkan Ağır ve ben Utku Göker Küçük stüdyoda sizlere yardımcı oldum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif pas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır.